ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 12वें अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। 13वें अधिकरण का विचार आज होना है। 13वें अधिकरण का नाम है पुरुष विद्याधिकरण। पुरुष विद्याधिकरण के विस्तृत स्वरूप को भगवान भाष्यकार बताएंगे भाष्य में। भाष्यकार भगवान के द्वारा विस्तार से बताए गए इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को दो श्लोकों में भगवान भारती तीर्थ जी ने बताया है, वैयासिक न्यायमाला नामक ग्रंथ में। उन दोनों श्लोकों का प्रथम हम लोग उच्चारण तथा अर्थानुसंधान करेंगे, फिर भाष्य के अनुसार पुरुष विद्याधिकरण के स्वरूप को देखा जाएगा। पुं विद्येका विभिन्ना वा तैतिरियकाताण्डिनो मरणावभृतत्वादि साम्यादेकेति गम्यते बहुनारूपभेदेन किञ्चित् साम्यस्य बाधनात्। न विद्यैक्यं तैतिरीये ब्रह्म विद्या प्रशंसनात्। तो ये तांडी शाखा तथा तैतिरीय शाखा में पुरुष विद्या आई है। तो तांडी शाखा की पुरुष विद्या और तैतरीयक शाखा की पुरुष विद्या एक है या भिन्न भिन्न है, यह संशय यहां पर बताया जा रहा है। विषय और संशय प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया है। तैतिरीयक तांडिनो हो उम विद्या एका विभिन्ना वा, ये अन्वय है। विषय है तैतिरीयक शाखोक्त पुरुष विद्या और तांडी शाखोक्त पुरुष विद्या। इन दोनों विद्याओं को एक मानना है या भिन्न भिन्न मानना है? तो यहां इस प्रकार का संशय होने पर प्रथम कोटि है पूर्व पक्ष की। प्रथम कोटि है पुं विद्या एका। तो पूर्व पक्षियों का मानना ये है कि तैतरीयक शाखा में आई हुई पुरुष विद्या और तांडी शाखा में आई हुई पुरुष विद्या एक ही है, ऐसा पूर्व पक्ष का निश्चय है। वो निश्चय यहाँ पर बताया जा रहा है उत्तरार्ध में प्रथम श्लोक के हेतु सहित। तो एका इति गम्यते, पूर्व पक्षी का मानना है कि तैतरीयक शाखा और तांडी शाखा में आई हुई पुं विद्या एक है, अलग अलग नहीं, ऐसा ही गम्यते यानी प्रतीयते, प्रतीत हो रहा है। कहते ऐसा क्यों? ये जो पूर्व पक्ष के प्रति प्रश्न होगा कि दोनों शाखोक्त कुम विद्या को एक क्यों मान रहे हो? तो पूर्व पक्षी का कथन है कि जब अलग अलग स्थान में उक्त विद्या के वेद्य में अनेक समान धर्म कहे जाए, तो अनेक समान धर्मों से विशिष्ट वेद्य यदि अलग अलग प्रकरण में बताई गई विद्या में हो, अनेक समान धर्मों से विशिष्ट वेद्य, वेद्य यानी उपास्य, तो माना जाता है कि वो उपास्य एक है और उपास्य ही उपासना का स्वरूप होता है, वेद्य ही विद्या का स्वरूप होता है। तो वेद्य एक होने से विद्या एक है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि मरण अवभृतत्वादि साम्यात, मरण को ही माना अवभृत स्नान, वैदिक यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का एक उत्तर अंग माना जाता है अवभृत स्नान को, वो अंतिम अंग है, वो कर लिया संपन्न हो जाता है यज्ञ। तो पुरुष रूप यज्ञ का अवभृत रूपी अंग क्या है? तो वहां पर बताया गया कि मरण ही अवभृत है। 116 वर्ष यदि जीना चाहते हैं तो 116 वर्ष जीने के लिए पुरुष की आयु मानी गई 116 वर्ष, और पूरी पूरी आयु जीना है यदि 116 वर्ष तक नहीं मरना है तो अपने जीवन की ही यज्ञ रूप से कल्पना करके स्वयं की यज्ञ रूप से उपासना की जाती है, और जब स्वयं का जीवन यज्ञ है तो स्वयं के जीवन में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उनको यज्ञ के एक एक अंग के रूप में लेना होता है। यज्ञ के अनेक अंग होते हैं, उसमें से अवभृत नामक जो अंग हैं वो है मरण, और मरण के पहले अवभृत स्नान के पहले बहुत से अंग होते हैं, उन अंगों का भी चिंतन अलग अलग है। क्या मृत्यु को ही अवभृत स्नान कहा जाएगा? मरेंगे कि नहीं? कभी ना कभी तो भविष्य में होने वाली जो मृत्यु है अपनी, वह मृत्यु अवभृत स्नान रूप एक अंग संपन्न हो रहा है यज्ञ का, हमारे जीवन रूपी यज्ञ का अवभृत रूपी अंग संपन्न होगा जब हमारी मृत्यु होगी। वो जो जीवन की जीवन का एक अंग है जीवन रूपी यज्ञ का मरण, वो मरण अवभृत स्नान है, और वह जैसे ही संपन्न होगा तो हमारा यज्ञ भी पूरा होगा। वो होगा 116 वर्ष पूरा होने पर, और 3 सवन होते हैं यज्ञ के, तो 116 वर्ष की आयु के 3 भाग किए जाते हैं, और उन 3 भागों में फिर ये कल्पना की जाती है 116 वर्ष में 3 विभाग करेंगे तो 3 सवनों की, तो उनमें से तांडी शाखा में और तैतरीयक शाखा में जो पुरुष यज्ञ विद्या आई है पुम विद्या ही है। उन दोनों विद्याओं में, विद्याएं तो अलग अलग शाखास्त हैं, लेकिन मरण को अवभृत रूप से दोनों शाखा में कहा है। आदि शब्द से कुछ और साम्य लेना, तो इस प्रकार वेद्य जो पुरुष का जीवन है उपास्य यज्ञ रूप से, उसमें मरण अवभृतादि अनेक साम्य होने के कारण पुरुष का जीवन रूपी जो वेद्य है वह एक है, इसलिए उपासना एक होगी, ये पूर्व पक्षी का कथन है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ने हेतु बताया कि मरण अवभृतादि साम्यात्, तो मरण अवभृतादि ये अनेक अंगों का साम्य यानी समानता सर्व तैत्रियक शाखोक्त पुम विद्या तथा तांडी शाखोक्त पुम विद्या में होने से वेद्य है पुरुष का जीवन पूरा, पुरुष ही वेद्य है यज्ञ दृष्टि से, वो स्वयं का ही यज्ञ दृष्टि से चिंतन करेगा, इसलिए पुरुष हो गया वेद्य। और उस पुरुष रूपी यज्ञ का मरण अवभृतादि अनेक समान अंग दोनों स्थानों पर कथित है, इसलिए पुरुष यज्ञ रूपी वेद्य एक होने से विद्या एक मानी जाएगी। ये पूर्व पक्षी ने कहा कि मरण अवभृतत्वादि साम्यात एका इति गम्यते। सिद्धांती कहते हैं विद्यैक्यम न, तैत्रियक तांडिनो हो इस पद की अनुवृत्ति ले आना और ऐसा लगाना कि तैत्रियक तांडिनो हो विद्या ऐक्यम न, तैत्रियक शाखोक्त विद्या और तांडी शाखोक्त विद्या एक नहीं है, ये सिद्धांती कहते हैं दोनों में एकता नहीं है, अभेद नहीं है। कहा क्यों, तो हेतु बताते हैं कि जो पुरुष विद्या एकत्व में पूर्व पक्ष ने हेतु बताया है मरण अवभृतत्वादि साम्य, वह तांडी शाखा और तैत्रियक शाखोक्त विद्या में सिद्धांति स्वीकार करते हैं है, लेकिन साम्य की अपेक्षा वैषम्य अधिक है, साम्य कम है वैषम्य अधिक है, तो जो अधिक होगा वो प्रबल होगा, जो न्यून होगा उसे दबाएगा, अभिभूत करेगा, बाधित करेगा, परास्त करेगा। तो वैषम्य प्रबल है यानी अधिक है और न्यून है साम्य, तो अधिक वैषम्य से न्यून साम्य बाधित होता है, अभिभूत होता है, इसलिए जहाँ रूप वैषम्य होता है तो विद्या भेद ही होता है। तो फिर देखा जाएगा कि अधिक साम्य है या अधिक वैषम्य है, यदि साम्य अधिक है तो न्यून वैषम्य अभिभूत होगा, विद्या का रूप एक होने से विद्या एकत्व सिद्ध होगा। साम्य यदि न्यून है वैषम्य अधिक है, साम्य वैषम्य से अभिभूत होगा, रूप भेद ही माना जाएगा, रूप भेद होने से विद्या भेद होगा। तो इसलिए तैत्रियक शाखोक्त विद्या और तांडी शाखोक्त विद्या में मरण अवभृतादि साम्य है, लेकिन वह अल्प साम्य है और अधिक वैषम्य है, भेद है। उस अधिक भेद से न्यून साम्य बाधित होता है, ये हेतु बताया जा रहा है। पूर्वार्ध में यही हेतु बताया कि बहुना रूप भेदेन किंचित साम्यस्य बाधनात्। किंचित का साम्य का अर्थ है अल्प साम्य, थोड़ा सा साम्य है। वो जो थोड़ा सा साम्य है वह अधिक वैषम्य से रूप भेद से बाधित होता है। इसलिए विद्या ऐक्यम न तैत्रियक तांडिनो, ऐसा लगाना। और दूसरी बात, ये जो तांडी शाखा की पुरुष विद्या है वह तो उपासना है, और तैत्रियक शाखा की जो पुरुष विद्या है वह अर्थवाद है, ब्रह्म विद्या की प्रशंसा है, न कि ब्रह्म विद्या ने ज्ञेय ब्रह्म विद्या उसकी प्रशंसा है। इसलिए जब ये उपासना ही नहीं है, अर्थवाद है, तैत्रियक शाखोक्त जो पुरुष संबंधी यज्ञ है वह यज्ञ ब्रह्म विद्या की प्रशंसा है, पुरुष का यज्ञ रूप से उपासन नहीं है। और तांडी शाखोक्त पुरुष विद्या पुरुष की यज्ञ रूप से उपासना है, इसलिए भी इन दोनों का एकत्व हो नहीं सकता। इस अभिप्राय से चतुर्थ पाद में कहा जा रहा है तैतिरीय ब्रह्म विद्या प्रशंसनात्। तो तैतिरीय शाखा में जो पुरुष यज्ञ प्रतीत हो रहा है उससे यज्ञ, वहाँ पुरुष की यज्ञ रूप से उपासना का वर्णन नहीं है, अपितु तैत्रियक शाखोक्त ब्रह्म विद्या की प्रशंसा है। तो तैत्रीय ब्रह्म विद्या प्रशंसनात् पुरुष संबंधी यज्ञ से ब्रह्म विद्या की प्रशंसा होने से तैत्रीय शाखा में तो पुरुष की यज्ञ दृष्टि से उपासना ही नहीं है। अतः वह विद्या और तांडी शाखोक्त विद्या एक है ये नहीं कह सकते, ये सिद्धांत रहेगा इस अधिकरण का। इस प्रकार ये इन दो श्लोकों के द्वारा इस अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप सामने आता है। अब ये जो अधिकरण है पुरुष विद्या अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बताने वाला भाष्य, इस भाष्य की अवतरण टीका को देखिए। पुरुष विद्यायाम छांदोग्यस्थाम विद्याम आह अस्ति इति। पुरुष विद्या को बताने के लिए छांदोग्य की विद्या को, पुरुष विद्या को यहाँ पर बताया जा रहा है। अस्ति तांडी शाखा, अस्ति तांडी नाम पैंगीनांच रहस्य ब्राह्मणे पुरुष विद्या। तांडी शाखा और पैंगी शाखा का जो रहस्य ब्राह्मण, उस रहस्य ब्राह्मण में पुरुष विद्या का वर्णन है। और पुरुष विद्या का वर्णन करते हुए वहां पुरुष का यज्ञ रूप से वर्णन है, पुरुष की यज्ञ के रूप में कल्पना है। शाखा का नाम है पैंगी, तांडीवी शाखा का नाम है, और तांडी शाखा का पैंगी शाखा का जो रहस्य ब्राह्मण, उसमें पुरुष विद्या का वर्णन है, ये कहा जा रहा है कि अस्ति तांडीनाम पैंगीनांच रहस्य ब्राह्मणे पुरुष विद्या। तत्र यानी उस रहस्य ब्राह्मण में पुरुषो यज्ञ कल्पितः, पुरुष की यज्ञ रूप से कल्पना की गई है। पुरुष यदि यज्ञ है, पूरा जीवन पुरुष का यज्ञ है, तो यज्ञ के कहीं एक अंग होते हैं, तो पुरुष रूपी यज्ञ के अंग की भी कल्पना करनी पड़ेगी ना। पुरुष के जीवन में जैसे यज्ञ के तीन सवन होते हैं, तो पुरुष के जीवन के भी यानी पूरे आयु के भी तीन सवनों की कल्पना करनी पड़ेगी। वैदिक जो यज्ञ हैं उसमें कुछ दीक्षादि अंग होते हैं, यहाँ पर भी दीक्षादि अंगों का उपसद आदि व्रत होते हैं, उन व्रतादि का भी वर्णन होगा ना, वो कौन है। इस प्रकार की जब वो जिज्ञासा होती है तो वहाँ पर वो सब बताए हैं जीवन में कौन कौन पुरुष रूपी यज्ञ के कौन से घटनाएं क्या क्या अंग है। इसके विषय में कह रहे हैं कि तदीयम आयुः त्रेधा विभज्य सवनत्रयम् कल्पितम्। तो उसके आयु के तीन भाग करके सवनत्रय की कल्पना की गई, तीन सवनों की कल्पना की गई, सवनत्रयम् कल्पितम्। तो जो मूल यज्ञ होता है सोम यज्ञ, उसमें सवनत्रय होते हैं, प्रातः सवन, मध्यान्ह सवन, सायं सवन। ऐसे पुरुष यज्ञ के भी सवनों की कल्पना की गई है आयु के तीन भाग करके। और दीक्षादि अंग होते हैं, तो कहते हैं जो अशीशिषादीनी च दीक्षादि भावेन कल्पितानि। अशीशिषा, अशीशिषा जानते हैं ना, अशीशिषा नहीं जानते हैं, भूख लगती है कि नहीं लगती है। अशीशिषा शब्द का अर्थ है भूख, खाने की इच्छा। तो ये जो भूख आदि जीवन में रोज ही रोज आते हैं, तो कहते ये अशीशिषादि जो हैं दीक्षा है। जब दीक्षा लेते हैं यज्ञ करने की, तो वहाँ पर भी उपवास आदि करना पड़ता है, भूख लगने पर भी खा नहीं सकते हैं। ऐसे जब भूख लगी तो पुरुष की यज्ञ रूप से उपासना करने वाला भूख में दीक्षा रूप अंग का अंग की भावना करता है कि ये इस समय यज्ञ रूप जो मैं हूँ, उस यज्ञ रूप मेरे दीक्षा रूप अंग का अनुष्ठान चल रहा है। अशीशिषा जब तक है तब तक ऐसे और भी अंगों की कल्पना है, भावना की जाती है। तो अशीशिषादिनी च दीक्षादि भावेन कल्पितानि। और अन्य च धर्मा तत्र समधिगता। तो और भी जो धर्म होते हैं यज्ञ के, उनका वहां पर पाठ है। तो वे कौन, तो आशीर मंत्र प्रयोगादय। आशीर मंत्र प्रयोग होता है कि जब तीन सवन होते हैं तो तीन सवनों का अनुष्ठान करते समय कुछ मंत्र प्रयोग जैसे होता है बाह्य यज्ञ में, ऐसे ये जो पुरुष की यज्ञ रूप से उपासना करने वाला उपासक हैं उसका प्रातः सवन जो आयु का प्रथम भाग है उसमें वो देवता माने गए हैं प्रातःकालीन सवन के वसु। ऐसे ये वसु की कल्प प्रार्थना करता है। मान लो कि आयु के प्रथम भाग में ही ऐसे असाध्य रोगादि आ गए और मरण आदि की आशंका होने लगी, आयु के प्रथम भाग में ही प्रातः सवन में ही, तो फिर प्रातः सवन पूरा नहीं हो पाएगा ना। तो फिर प्रातः सवन को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है कि दोनों का समय एक ही हो जाता है, प्रातः सवन आदि को संपन्न करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो प्रातः सवन की अधिष्ठात्री वसुआदि देवता हैं उनकी प्रार्थना करनी पड़ती है कि प्रातः आपके अधिकार में ये प्रातः सवन है, उसमें आने वाला जो विघ्न है उसे आप दूर करिए और प्रातः सवन रूपी अनुष्ठान पूरा करिए। प्रातः सवन रूपी अनुष्ठान की पूर्णाहुति मानी जाती है मध्यान्ह सवन तक वो जीता रहे। आयु के पहले भाग में मर जाएगा तो प्रातः सवन संपन्न हुआ ये नहीं माना जाएगा। तो इस प्रातः सवन रूपी आयु के प्रथम भाग को मध्यान्ह सवन के साथ जोड़ने के लिए कुछ मंत्र होते हैं, उन्हें कहा जाता है आशीर मंत्र प्रयोग। उनकी भी वहां पर कल्पना है ऐसी, और वो ऐसे समय फिर वो प्रार्थना करता है वो प्रातः सवन के अधिष्ठात्री देवता वसुओं को। फिर मध्यान्हीन सवन में भी ऐसी ही प्रार्थना होती है, सायंकालीन सवन में भी ऐसी प्रार्थना होती है, सायं सवन में भी। मध्यान्ह सवन के देवता हैं रुद्र, उनसे प्रार्थना की जाएगी। ऐसे सब मंत्र वहाँ पर बताए हैं पुरुष की यज्ञ दृष्टि से उपासना के लिए। बच जाता है उपासक, बच जाता है वो तत्त्व सवन के अधिष्ठात्री देवता जो हैं उपासक की प्रार्थना सुनते हैं। लेकिन यदि उपासना ठीक ठीक हो रही है, उपासना तो तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यकारी व्यवस्थित हो, तो ठीक ठीक जैसा वहाँ वर्णन है तांडी शाखा और प्रेंगी शाखा में पुरुष विद्या का स्वरूप जैसा बताया वैसा ही स्वरूप पहले बुद्धि में ठीक से बिठा दें और फिर वैसा ही मैं के रूप में अपना चिंतन करें, यज्ञ के रूप में स्वयं का चिंतन, तो फिर वो देवता सुनते हैं और सुन करके बीच में नहीं मरने देते। 116 वर्ष के बीच में मृत्यु नहीं होती। हाँ, वेद स्वतः प्रमाण है और वो स्वतः प्रमाण वेद पुरुष विज्ञा का फल 116 वर्ष की आयु बता रहा है दृष्ट फल। और यदि नहीं बचा तो वेद गलत है ये नहीं कह सकते, वेद ने साध्य साधन भाव गलत, हमारी उपासना ठीक ठीक नहीं हुई, हमारी प्रार्थना देवता तक नहीं पहुंची। हाँ, मिस्टेक हो गई, तो मिस्टेक होगी तो वेद क्या करेगा, वेद तो कह रहा है कि जैसा हम स्वरूप बता रहे हैं ऐसा ही पहले बुद्धि में निर्धारित कर लें और वैसा ही स्वयं का चिंतन हर एक बार करता रहे। तो निश्चित ही 116 वर्ष तक जीता है। सामवेद, सामवेद ये तांडी और पैंगी सामवेद की शाखाएं हैं और तैतरीय शाखा यजुर्वेद की है। तो ये कहा गया कि अन्ये च धर्मा तत्र समधिगता आशीर्मंत्र प्रयोग, आशीर्मंत्र प्रयोगादय थोड़ा इतने का अर्थ टीकाकार कर रहे हैं, इसे देखा जाए और फिर तैतरीय का इत्यादि का अवतरण भी टीका में है, उस अवतरण को पढ़ने के बाद आगे का भाष्य देखा जाएगा। तो टीका को देखिए, पुरुष विद्यायाम छांदोग्यस्थाम, अच्छा ये हुआ, तो पुरुषो वाव यज्ञ तस्य यानी चतुर्विंशति वर्षाणि तत्प्रातःसवनम् अथ यानी चतुश्चत्वारिंशद् वर्षाणि तन्माध्यन्दिनं सवनम् अथ यानी अष्टाचत्वारिंशत् वर्षाणि तत् तृतीयं सवनम् इति प्रसिद्ध यज्ञ साम्यार्थम् सवनत्रयम् कल्पितम्। जब पुरुष की यानी स्वयं की ही यज्ञ रूप से उपासना होनी है तो पुरुष क्या करेगा, अपने जीवन के आयु के तीन भाग करेगा। इसलिए कहा कि पुरुषो वाव यज्ञ तस्य यानी चतुर्विंशति वर्षाणि तत्प्रातःसवनम्। तो पुरुष का पूरा जीवन ही यज्ञ है, उसमें से जो 24 वर्ष हैं वह 24 वर्ष प्रातःसवन है पुरुष रूपी यज्ञ का, और जो 26 वर्ष से आगे के 24 वर्ष तो हो गए प्रातःसवन, और 26 वर्ष से गिनी है 44 वर्ष, तो 44 और वो मध्यान्हीन सवन है, मध्यान्हीन सवन माना जाता है इसे, और बाकी जो बचे 48 वर्ष उसे माना जाता है सायं सवन। प्रातः सवन 24 वर्ष, 24 के बाद 25वें वर्ष से लेकर के उसमें और 44 जोड़ देंगे तो जितने होते हैं, कितने होते हैं 68 वर्ष, वो होते हैं मध्यान्ह सवन 44 वर्ष का हुआ और 48 वर्ष का हुआ सायं सवन, ऐसे 116 वर्ष हो जाते हैं। 68 और 48 को जोड़ते हैं तो 116 वर्ष हो जाते हैं। 116 वर्ष के इस प्रकार ये तीन भाग करेंगे तो शुरू वाले 24 वर्ष प्रातः सवन है वो आपका निर्विघ्न संपन्न हुआ, और मध्यान्ह सवन है 25वें वर्ष से लेकर के 68 वर्ष पूरे होने तक वो भी निर्विघ्न संपन्न हुआ, 68 वर्ष से ज़्यादा ही है। अब सायं सवन चल रहा है और सायं सवन के अधिष्ठात्री देवता उन्हें प्रार्थना करते रहेंगे सायं सवन को ठीक से संपन्न करना, बीच में कोई विघ्न नहीं आने देना, अवभृत स्नान 116 वर्ष पूरे हो जाए तभी संपन्न हो जाए। रुद्र देवता है, रुद्र मध्यान्ह दिन के होते हैं, वो मध्यान्ह में रुलाते हैं, वो इंद्रियों को ही रुद्र कहा जाता है, वो युवा अवस्था में रुलाते हैं। सायंकाल के तो दूसरे हैं ना, सायं सवन के दूसरे हैं देवता। तो ये हुआ अष्टाचत्वारिंशत वर्षों का ये तृतीय सवन। इति प्रसिद्ध यज्ञ साम्यार्थम, जो प्रसिद्ध यज्ञ है जिसके तीन सवन होते हैं उसकी समानता दिखाने के लिए तीन सवनों की कल्पना वहाँ पर की गई है। तो वेद ने जैसी कल्पना की ऐसी ही भावना अपने आयु के तत्त्व अंगों में करनी है, भागों में। और स यद अशीषी सती यद पिपासती यन न रमते तादीक्षा। कहते हैं मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसा प्रसंग आता है, भूख लगी, प्यास लगी, और कभी एकाकी हो जाता है तो मन नहीं लगता, अरति। तो ये जो प्रसंग आते हैं उस समय दुखी नहीं होना है, भूख लगी है, भोजन नहीं मिल रहा है तो दुखी नहीं होना है, प्यास लगी है पानी पीने के लिए नहीं है तो दुखी नहीं होना है, और अरति महसूस हो रही है, अकेले हैं, मन नहीं लग रहा है, तो समझना है कि यज्ञ रूप जो मैं हूँ उस यज्ञ रूप मेरे दीक्षा रूप अंग का ये संपादन हो रहा है। तो जो अशीशिषा पिपासा और अरति आती है जीवन में, ऐसे प्रसंग में वो यज्ञ के दीक्षा रूप अंग की भावना करनी है। ये हम यज्ञ रूप मेरे दीक्षा रूप अंग का अनुष्ठान चल रहा है। क्यों घंटी नहीं लग रही है, 11 बज गए, 11:30 बज गए तो दुखी मन को नहीं लगा, इस समय दीक्षा थोड़ा लंबी चल रही है, दीक्षा का अनुष्ठान विधि पूर्वक हो रहा है, ऐसी भावना करनी है। तो यद अशीषी सती यद पिपा सती यन्न रमते ता दीक्षा। और अथ यद अश्नाति यद पिबति यद रमते ता उपसद। और पंगत में बैठ गए, नमः पार्वती पते हो गया, व्यवस्थापक ने बोल दिया, तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर करके और संपद अग्निहोत्र का संपादन करके फिर भोजन हो रहा है। तो माना जाता है यज्ञ में कुछ उपसद व्रत होता है, उपसद व्रत में दीक्षा के समय तो कुछ खाना नहीं होता और वो चलते हैं कुछ दिन तक, और बाद में फिर उपसद व्रत आता है, तो उपसद व्रत आता है तो उसमें दूध पीने को मिलता है थोड़ा थोड़ा। तो जो भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं और खूब अनुकूल लोग हैं, गपशप हो रही है, खूब मन लग रहा है, अनुकूल परिस्थिति आई तो ये उस समय भी अपनी यज्ञ रूपता को भूलना नहीं है। भंडारे में अच्छे मालपुए बने हैं तो मैं यज्ञ हूँ इसको भूल जा, ये नहीं। तो साथ में वहाँ पर ये कल्पना करनी है कि इस समय उपसद व्रत चल रहा है हमारा, यज्ञ रूप जो मैं हूँ उस मेरा उपसद व्रत रूपी अंग का अनुष्ठान हो रहा है। तो इसलिए कहा कि यद अश्नाति यद पिबति यद रमते ता उपसद, ये उपसद व्रत होता है, वो उपसद व्रत भी कुछ दिन तक चलता है, इसलिए बहुवचन है उपसद। और अथ यद हसति यद जक्षति यन मैथुनम चरति तानि स्तुत शस्त्राणि। तो कुछ स्तुत शस्त्र का पाठ होता है, इन अंगों में भावना करनी है स्तुत शस्त्रादि की। और अथ यत् तपोदानादि सा दक्षिणा। और जीवन में कभी तप करना होता है, दानादि करने होते हैं, तो यज्ञ का एक अंग है दक्षिणा, तो दक्षिणा रूप अंग है वो, इस प्रकार की भावना करनी है। भावना करने से ही आयु बढ़ती है, ऐसी भावना करेंगे दक्ष कि दान दे रहे हैं तो ये पुरुष यज्ञ रूप जो मैं हूँ इस मेरे यज्ञ रूप मेरा जो दक्षिणात्मक अंग है उसका संपादन हो रहा है, पुरुष यज्ञ के दक्षिणारूप अंग का संपादन हो रहा है, तप हो रहा है, दान हो रहा है, तो वो दक्षिणा है। तो ये तपोदानादि सा दक्षिणा और मरणम एव अवभृतः, तो मरण ही अवभृत स्नान है, यज्ञ का अंतिम अंग है। और वस्वादि रूपा मे प्राणा इदम सवनम, वस्वादि रूपा मे प्राणा इदम सवनत्रयम् यावद आयुः अनुसंतनुते तनुत इति आशीः। ये तनुते तनुत ये होना चाहिए, इधर आगे इति आशी लिखा है ना, है? जो चाहता है 116 वर्ष जीना वो करेगा, अपनी ही यज्ञ रूप से भावना करके ये भावना करता रहेगा, भावना करता रहेगा तो आयु बढ़ जाएगी। तो ये बहुवचन है ना, इसलिए अनुसंतनुत मध्यम पुरुष का बहुवचन है, त पर एकार की मात्रा नहीं होनी चाहिए, वो एक वचन हो जाएगा ना, करता है प्राणा बहुवचन है वो। वस्वादी रूपा में प्राणा अनुसंतनुत ऐसा होगा। तो सवनत्रयम यावद आयु अनुसंतनुत, जब तक हमारी 116 वर्ष की आयु है तब तक इन तीनों सवनों को बीच में टूटने नहीं देना, पूरा करना। ऐसा वस्वादि देवता रूप जो प्राण है, इन प्राणों को ही वस्वादि देवता कहा जाता है। 24 वर्ष की आयु के फिर 24 वर्ष के बाद वाले आयु के ये प्राण ही तत्त्व देवता माने गए हैं, तीनों सवन के जो अलग अलग देवता है। रुद्र भी प्राण ही है, वसु भी प्राण ही है, और साध्य देवता है संभवतः, या विश्व देव उनके सायंक सवन के तृतीय सवन के। इति आशी ही, ये आशी मंत्र है, और वो मंत्र भी बताया जा रहा है आशी मंत्र। ओ अक्षितम असी, अच्युतम असी, प्राणम संसितम असी इति मंत्र प्रयोग। ये पहले वाला तो आशी है, यानी आशीर्वाद मांगा जा रहा है तत्त्व समन के अधिष्ठात्री देवताओं से, और मंत्र प्रयोग है ये अक्षितम असी, अच्युतम असी, प्राणम प्राण संसितम असी, ऐसा है। ये प्राणम अनुस्वार ज्यादा है, ये छांदोग्य में आई है विद्या, प्राण संसितम असी ऐसा है, प्राणम असी ऐसा नहीं, प्राणम और संसितम असी ऐसा नहीं, प्राण संसितम असी ये मंत्र प्रयोग है। षोडशाधिक शतवर्ष जीवित्वं फलम इति दर्शितम्। पुरुष की यज्ञ रूप से उपासना का फल बताया गया है 116 वर्ष की आयु, ये इस विद्या का फल है। इस प्रकार ये पुरुष विद्या पैंगी और तांडी शाखा के रहस्य ब्राह्मण में आई है, उसी में छांदोग्य उपनिषद है। तो अब इसमें ये तो पुरुष विद्या आ गई तांडी शाखा और पैंगी शाखा के रहस्य ब्राह्मण की, इसमें तो समानता है। अब बताया जा रहा है तैतृयक शाखा में शाखा की पुम विद्या को, उसका उत्तरण है टीका में कि संशयार्थम शाखांतरीय पुरुष विद्याम आह तैतृयका इति। तो कहते हैं ये पैंगी और तांडी शाखा के रहस्य ब्राह्मण में तो एक ही विद्या बताई है, समान ही सब ये है रहस्य ब्राह्मण में, लेकिन संशय प्रकट हो इसके लिए बताई गई जो शाखांतर में विद्या उसकी चर्चा कर रहे हैं कि तैतृयका अपि कंचित पुरुष यज्ञम कल्पयन्ति तस्य एवं विदुषो यज्ञस्य आत्मा यजमान श्रद्धा पत्नी इति एतेन अनुवाकेन। नारायण उपनिषद है एक, उसमें ये तैतृय शाखा का है और ब्रह्म विद्या की प्रशंसा करने वाले ये जो वाक्य हैं तस्य एवं विदुषो यज्ञस्य आत्मा यजमान श्रद्धा पत्नी। हाँ, तो इन वाक्यों से वहाँ पुरुष यज्ञ की प्रतीति हो रही है और इति एतेन अनुवाकेन तैतृयका अपि पुरुष यज्ञम कल्पयन्ति, ऐसा अन्वय करना। कल्पयन्ति का कर्ता है तैतृयका यानी तैतृयक शाखा वाले हैं, वे भी कुछ पुरुष यज्ञ की कल्पना करते हैं इन वाक्यों से तस्य एवं विदुषो यज्ञस्य आत्मा यजमान इत्यादि अनुवाक से। अब तत्र संशय इत्यादि से संशय को बताया जा रहा है, संशय में हेतु बताते हैं तैतृयक शाखा में पुरुषस्य यानी विदुषः और यज्ञ से दोनों भी षष्ठी हैं, तीन षष्ट्यंत पद है ना, तस्य एवं विदुषो यज्ञस्य आत्मा यजमान श्रद्धा पत्नी। इस वाक्य में षष्ट्यंत तीन पद हैं, शुरू में तस्य और फिर विदुष और यज्ञस्य, ये तीन षष्ट्यंत पद हैं, लेकिन उसमें विदुषः और यज्ञस्य में जो षष्ठी है वो समानाधिकरण षष्ठी नहीं व्यधिकरण षष्ठी है, ऐसा सिद्धांती कहेंगे, पूर्व पक्षी कहेंगे समानाधिकरण षष्ठी है। समानाधिकरण षष्ठी होगी तो अर्थ निकलेगा पुरुष रूप यज्ञ, और व्यधिकरण षष्ठी होगी तो पुरुष संबंधी यज्ञ, जैसे राज्ञः पुरुषः, यह तस्य इदं गृहं, ऐसा लगा दिए, राज्ञः पुरुषस्य गृहं, तो राज्ञः पुरुषस्य गृहं, इसमें राज्ञः और पुरुषस्य ये दोनों षष्ट्यंत पद है लेकिन व्यधिकरण षष्ठी है, कि राजा का जो पुरुष यानी राज संबंधी जो पुरुष उसका ये घर है, ये अर्थ निकल रहा है, राजा रूप पुरुष का घर ये अर्थ नहीं, वो व्यधिकरण में षष्ठी होने, और समानाधिकरण षष्ठी मानेंगे तो राजा रूप जो पुरुष उसका मकान उसका घर, यह अर्थ निकलेगा। राजा रूप जो पुरुष का घर, ये समानाधिकरण षष्ठी मानेंगे तब अर्थ निकलेगा। और राज्ञस्य पुरुषस्य गृहम इस वाक्य में वेधिकरण षष्ठी मानते हैं तो राज संबंधी पुरुष का घर, ये अर्थ निकलेगा। तो ये तैतृय शाखा में जो विदुषः और यज्ञस्य, ये दोनों षष्ट्यंत पद हैं, इन दोनों षष्ट्यंत पद में यदि समानाधिकरण षष्ठी मानते हैं तो अर्थ निकलेगा विद्वान रूप जो यज्ञ, विद्वान का अर्थ करेंगे उपासक, तो उपासक रूप जो यज्ञ, ये समानाधिकरण षष्ठी होगी। तो और व्यधिकरण षष्ठी होगी तो विदुषः यानि ब्रह्मज्ञानिनः यह यज्ञ, तस्य यज्ञस्य आत्मा यजमान, ऐसा व्यधिकरण यानि विद्वान संबंधी जो यज्ञ उसी का आत्मा यजमान है, ये अर्थ निकलेगा। तो इसी को लेकर के संशय हो रहा है, ये षष्ठी समानाधिकरण में माननी है या व्यधिकरण में माननी है, इसमें विवाद रहेगा। तो ये समानाधिकरण षष्ठी पूर्व पक्षी मान करके इसमें मान रहे हैं कि ये तैतृयक में भी पुरुष विद्या ही है, सिद्धांती मानते व्यधिकरण षष्ठी है वो पुरुष विद्या नहीं ब्रह्म विद्या की प्रशंसा है, इसी को लेकर के वो संशय होगा। इस पर चर्चा होगी कल।